ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 28वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय तथा संशय रूप अंश को भाष्य में भाष्यकार भगवान बता चुके हैं। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य की चर्चा हो रही है। विषय है बृहदारण्यक तथा छांदोग्य उपनिषद के द्वारा उक्त वे उपासनाओं में वे उपासनाएं जो प्राण तथा वायु की अध्यात्म अधिदैव स्थानों में उपासना बताई गई है, छांदोग्य में भी और बृहदारण्यक में भी। बृहदारण्यक में वागादि में अध्यात्म प्राण को श्रेष्ठ बताया गया और अधिदैव में अग्न्यादि में श्रेष्ठ बताया गया वायु को। श्रेष्ठता का प्रयोजक बताया गया प्राण तथा वायु में व्रत का इन दोनों के अभग्न रहना। जिनका व्रत भग्न नहीं हुआ अध्यात्म में तथा अधिदैव में माना गया उन्हें श्रेष्ठ। तो अध्यात्म में वागादि का व्रत भग्न हुआ, प्राण का व्रत अभग्न रहा, इसलिए अध्यात्म में प्राण है श्रेष्ठ और अधिदैव में अग्न्यादि का व्रत भग्न हुआ, वायु का व्रत अभग्न हुआ, अतः वायु है अभग्न व्रत होने से श्रेष्ठ। इस प्रकार और इनकी श्रेष्ठता का निर्धारण इसलिए किया गया कि इनकी उपासना करनी है। और छांदोग्य में दोनों में भी अध्यात्म में प्राण में संवर्गत्व गुण बताया, अधिदैव में संवर्गत्व गुण बताया गया वायु में, और संवर्गत्व गुणों से विशिष्ट अध्यात्म में प्राण उपास्य है, अधिदैव में वायु उपास्य है, ऐसा छांदोग्य में बताया गया है। तो इन्हीं अध्यात्म प्राण तथा अधिदैव वायु की उपासनाओं को यहाँ पर विषय के रूप में प्रथम भाष्यकार भगवान ने बताया और इन उपासनाओं को विषय बना करके संशय बताया गया कि प्राण तथा वायु की उपासना इन दोनों को तत्वतः एक होने से एक करके करनी है। यदि उपास्य एक होगा तो उपासना भी एक हो जाएगी और ये दोनों तत्वतः एक हैं, इसलिए इन्हें एक करके एक ही उपासना मानी जाए, अध्यात्म प्राण तथा अधिदैव वायु की, या भिन्न भिन्न उपासना मानी जाए, ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षियों ने कहा और संशय का तो हेतु हुआ अध्यात्म प्राण तथा अधिदैव वायु का भेद बताने वाले भी उपनिषद वाक्य हैं, अभेद बताने वाले उपनिषद वाक्य भी हैं। तो भेदाभेद प्रतिपादक इनके जो वाक्य हैं उसी के कारण संशय होता है। जो उपनिषदों में वायु और प्राण का अभेद बताने वाले वाक्य हैं उन्हें आधार बना करके पूर्व पक्षी ने अपना मत रखा कि इन दोनों की अपृथक उपासना होगी, मतलब एक ही उपासना होगी, अलग अलग उपासना नहीं होगी। तो पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूर्व पक्ष के द्वारा बताया गया तत्वाभेदात, तत्व एक होने से, यानी स्वरूपतः प्राण तथा वायु का ऐक्य होने से यहां एक ही उपासना मानी जाएगी। और जो इनका ऐक्य बोधक वाक्य हैं उन वाक्यों को पूर्व पक्षी बता रहे हैं, यानी हेतु की सिद्धि कर रहे हैं। वायु और प्राण यह तत्वतः अलग अलग नहीं है, इसे कहा गया पूर्व पक्षी के द्वारा जिन वाक्यों के आधार पर वो वाक्य पूर्व पक्षी ने बताया कि अग्निर वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि ऐतरेय श्रुति वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, यह वाक्य प्राण और वायु का ऐक्य बताता है। जैसे वाक और अग्नि का ऐक्य बताने वाला वाक्य है अग्निर वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, ऐत्रेय उपनिषद का वाक्य है। और वहीं पर वायुहु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत ये वाक्य शेष आया, उस वाक्य शेष ने बताया कि वायु और प्राण ये दोनों एक है। अधिदैव वायु ही अध्यात्म में प्राण नामक होकर के नासिका ये उपलक्षण है मुख का, मुख नासिका में अवस्थित है। इस प्रकार ये ऐत्रेय श्रुति भी एकत्व बता रही है, तो ऐत्रीय श्रुति के तरह बृहदारण्यक श्रुति भी बताती है। तो एते सर्वे एव समा सर्वे अनंता, यहाँ पर सर्वे एव समा सर्वे अनंता इत्यादि वाक्य के द्वारा अध्यात्म वागादि का अधिदैव अग्न्यादि के साथ एकत्व बता करके तदात्मकत्व बताया गया है, विभूति बताई गई है, अग्न्यादि रूप ऐश्वर्य बताया गया, स्वरूपभूत ऐश्वर्य। और कहीं कहीं सीधा श्रुति अपने मुख से वायु और प्राण का अभेद बताती है, यह वायु यह प्राण स वायु इत्यादि। और ये जो बृहदारण्यक वचन है जहाँ पर आई है प्राण तथा वायु की उपासना, वहाँ उपसंहार श्लोक में एक प्रश्न हुआ यतश्च उदेति सूर्य तम वद ऐसा, तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में होना चाहिए था वायु शब्द का प्रयोग उत्तर वाक्य में कि जिससे सूर्य का उदय अस्त होता है वह कौन है। तो अधिदैव वायु जो सूत्रात्मात्मक है उससे सूर्य का उदय अस्त होता है, तो उत्तर वाक्य में होना चाहिए था वायु, लेकिन प्रयोग हुआ प्राण शब्द का श्रुति में, और प्राण शब्द का प्रयोग करके एक प्रकार से श्रुति यह ज्ञापित कर रही है कि वायु और प्राण ये दोनों एक हैं, इनके ऐक्य का ज्ञापन करने के लिए ही सूर्योदय अस्त में निमित्तभूत वायु का ज्ञापक के रूप में प्राण शब्द का प्रयोग किया है, इस अभिप्राय से कि प्राण कोई वायु से अलग नहीं है, एक है दोनों, ये मान करके। ये कौन कहते हैं? पूर्व पक्षी। ऐसे ही तस्मात् एकम् एव व्रतम् चरेत प्राण्याच्चैव अपान्याच्च इत्यादि श्रुति में जो उपसंहार में उपासना के अंगभूत व्रत के रूप में उपासक को कहा कि एक ही व्रत का पालन करें, और वह किसका व्रत? तो प्राण के व्रत का, क्योंकि वह अभग्न है। प्राण का जो अखंड चला व्रत, उसी व्रत को अपना ले। तो प्राण का व्रत अखंड चला है, वो खंडित नहीं हुआ, इसलिए कहा प्राण्याच्चैव अपान्याच्च। इस वाक्य से प्राण का जो व्रत यानी व्यापार है उसको अपनाने के लिए कहा। यदि प्राण श्रुति को बृहदारण्यक में अध्यात्म प्राण की अलग उपासना और उसी प्रकरण में अधिदैव वायु की अलग उपासना विवक्षित होती तो श्रुति दो उपासना रूप अंगी का एक ही अंग न बताती, दो अंग बताती अलग अलग। यहाँ एक व्रत का विधान करके, अंगभूत एक व्रत का विधान करके ये ज्ञापित कर रही एक प्रकार से कि पूर्व में जो बताई गई अधिदैव वायु तथा अध्यात्म प्राण की उपासना है वह अलग अलग नहीं है, एक है, इसलिए उसके अंगभूत एक ही व्रत का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। ये भी पूर्व पक्षी ने अपने अनुसार वो अर्थ लगाया। व्रत एकत्व एकत्व का ज्ञापन ये लिंग बताया, किसमें? वो उपासना के ऐक्य में। इसी के तरह छांदोग्य में भी बताया जा रहा है, यदि संवर्ग रूप से अध्यात्म प्राण की और संवर्ग रूप से ही अधिदैव वायु की उपासना श्रुति को यदि अलग अलग विवक्षित होती तो उपसंहार में श्रुति ब्रह्मचारी के मुख से एक ही देवता से उपसंहार न करती, लेकिन एक ही देवता से उपसंहार करते हुए उस श्रुति यह ज्ञापित कर रही है कि पूर्व में बताई गई अधिदैव संवर्ग वायु की उपासना और अध्यात्म प्राण की संवर्ग रूप से उपासना ये एक उपासना है, पृथक पृथक उपासना नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तथा छांदोग्येपि परस्तात् इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में, तीसरी पंक्ति में 754 नंबर पृष्ठ पर। किंच वायु प्राणो संवर्गौ भेदेन उपक्रम्य परस्तात् वाक्यशेषे संवर्ग देव ऐक्य श्रुते हे प्रयोग ऐक्यम इत्याह तथेति। तो कहते हैं वायु और प्राण का पहले अलग अलग उपक्रम किया, उपक्रम में अधिदैव में संवर्ग के रूप में बताया गया अग्न्यादि के वायु को, और अध्यात्म में वागादि के संवर्ग के रूप में बताया गया प्राण को, और फिर परस्तात यानि पश्चात अनंतर जो वाक्य शेष है उसमें ब्रह्मचारी के मुख से निकला हुआ संवर्ग देव ऐक्य श्रुते। संवर्ग संवर्गत्व गुण से विशिष्ट देवता के एकत्व को बताने वाली श्रुति का वाक्य शेष में प्रयोग करके एक प्रकार से ज्ञापन किया जा रहा है कि अधिदैव वायु की उपासना और अध्यात्म प्राण की संवर्ग रूप से उपासना एक है। ये कहते हैं कि वाक्य शेषे संवर्ग देव देव ऐक्य श्रुते है प्रयोग ऐक्यम, प्रयोग ऐक्यम यानी उपासना ऐक्यम इत्याह। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान पूर्व पक्षी के मुख से ये वाक्य लिखते हैं। तथा छांदोग्यपि परस्तात् महात्मनः चतुरो देव एकः क स जगार भुवनस्य गोपाः इति एकम् एव संवर्गम् गमयति न ब्रवीति एक एकेषां चतुर्णां संवर्गो अपरो अपरेषां इति। तो ये कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में जो संवर्ग विद्या बताई गई उसके प्राशस्त्य के लिए, प्राशस्त्य ज्ञापन के लिए एक ब्रह्मचारी की आख्यायिका बताई और ब्रह्मचारी भोजन के लिए जैसे ही बैठे वो लोग अभिप्रतारी और सौनक जो संवर्ग उपासक थे और उसी समय एक ब्रह्मचारी जो संवर्ग उपासक हैं वो भी चला गया भिक्षा के लिए और भिक्षाम देही करके कहा, लेकिन जानबूझ करके इन दोनों ने भिक्षा उसे दी नहीं, परोसने वालों को कहा ही नहीं कि ब्रह्मचारी आया उसे पहले भिक्षा दो, परोस रहे थे वो परोसना वैसा का वैसा ही चालू रखा। और इस अभिप्राय से कि ब्रह्मचारी क्या कहता है देख लें, और ब्रह्मचारी ने ये सोचा कि ये लोग मेरा महत्व ही नहीं समझ रहे हैं, इस अभिप्राय से कहा कि महात्मनः चतुरो देव एकः कस जगार भुवनस्य गोपा। कहते हैं चार महात्माओं को एक देव ने जगार, गृह निगरणे धातु है, निगल लिया। जैसे सर्प मेढक को निगल लेता है ऐसे चार महात्माओं को एक देव ने निगल लिया। मेढक को पकड़ता है सर्प तो ले लेता ना अंदर पूरा हुआ, ऐसे ही एक देव ने चार महात्माओं को निगल लिया कहते हैं। और वह देव कैसा है चार महात्माओं को निगलने वाला, तो कहते भुवनस्य गोपा, वह इस भुवन की रक्षा करने वाला है। गोपा गुपु रक्षणे धातु से गोपा बना है, नहीं वो महात्मन का विशेषण है भुवनस्य गोपा। वो जो महात्मा है जिन चार महात्माओं को खा लिया, वह चारों महात्मा कैसे थे, तो भुवनस्य गोपा ऐसे वो विश्वपा शब्द विसर्ग भी होता है शायद प्रथमा में भी, तो ये देव का ही विशेषण है प्रथमा एक वचनांत है, द्वितीया में भी ऐसी विश्वपह बनता है। यदि द्वितीया होता देवताओं का महात्मा का विशेषण होता तो गोपह बन जाता। हाँ यहाँ गोपाह है ना, भुवनस्य गोपाह, तो ये गोपा शब्द रक्षक अर्थ में है और वो चारों के साथ नहीं देव का विशेषण है। हाँ तो ये एक वचन ही है तो हाँ हाँ हाँ तो भुवनस्य गोपा देव का विशेषण, वो भुवन की, भुवन का रक्षक है। हाँ हाँ हाँ, तो भुवन का गोपा है वो, चार महात्माओं को निगलने वाला जो एक देव है, भुवन का गोपा है और चार महात्माओं को निगल लिया, वह देव कह, वो कौन है? तो कह शब्द का अर्थ प्रजापति भी होता है, वो प्रजापति एक देव है और वो प्रजापति मैं हूँ। अपने आप को अपने उपास्य प्रजापति से अभिन्न समझ करके ये ब्रह्मचारी कह रहा है कि उस प्रजापति को नहीं जाना, इन लोगों ने भिक्षा नहीं दी, वो चार महात्माओं को निगलने वाला प्रजापति स्वयं मैं खड़ा हूँ। जब कह शब्द का अर्थ प्रजापति करेंगे और कह शब्द किम का ही प्रथमा का एक वचन मानेंगे, प्रश्न अर्थ में करेंगे, वो देव कौन है इसको ये जानते नहीं है लोग, भिक्षा न देने वाले, ये कह करके का उसी चारों महात्माओं का निगलने वाला जो देव है उसी के लिए तो अन्न पचता पकाया जाता है, जिसके लिए अन्न पकाया जा रहा है उसे ही नहीं दिया गया, वो द्वार पर खड़ा है और बाद में फिर वो दोनों अभिप्रतारी और सौनक ब्रह्मचारी के पास आते हैं और कहते हैं कि उस देवता को लोग नहीं जानते हो जो तुम कह रहे हो, दूसरे लोग भले ही न जाने लेकिन यह नहीं समझना कि हम तुम ही एक प्रजापति के उपासक हो, हम भी उनके उपासक हैं, इसलिए हम जानते हैं कि वो जिन चार महात्माओं का भक्षण किया वे चार महात्मा भी कौन है उसको भी हम जानते हैं, उनको भी जानते हैं और इन चारों को निगलने वाले देवताओं को भी जानते हैं, इन चारों को निगलने वाले हम ही हैं क्योंकि ये भी अहंग्रह उपासक हैं। तो कहा कि वो चार महात्मा हैं अग्नि और दिशा, आदित्य और चंद्रमा, और इधर जो है इन चारों को भक्षण करने वाला वो है वायु, संवर्ग, संवर्ग का अर्थ ही होता है संवर्जन करने वाला, भक्षण करने वाला, इनके व्यापारों को अपने अधीन रखता है। सूर्य का उदय अस्त जिस वायु के अधीन है वही वायु सूत्रात्मा इनका निगरण करता है अधिदेव में, और अध्यात्म में वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन, इन चार, ये चार है महात्मा और इन महात्माओं को निगरने वाला है प्राण, उसे हम जानते हैं। ये कह करके ब्रह्मचारी को फिर कहा कि अब ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दो, और भिक्षा दे करके अपना ब्रह्मचारी चला गया। तो इस वाक्य में भी ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि भक्ष चार महात्मा बताए गए हैं और भक्षक एक बताया गया है, वो भक्षक ही संवर्ग रूप से उपास्य है, और वो यदि अलग अलग दो उपास्य विवक्षित होते हैं प्राण और वायु, तो दो, ये इस श्रुति में दो देव बताए जाते हैं कि अध्यात्म महात्माओं का भक्षक संवर्ग प्राण है, अधिदेव जो अग्न्यादि महात्मा हैं उनका भक्षक संवर्ग वायु है, ऐसे दो बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा एक शब्द का प्रयोग है, एक शब्द का प्रयोग करके एक प्रकार से उपसंहार में श्रुति ये बता रही है कि उपक्रम में भेदेन बताए गए वायु और प्राण हमें एक ही उपास्य के रूप में विवक्षित है, ऐसा श्रुति बताना चाहती है। इसीलिए छांदोग्य में एक शब्द का प्रयोग है देव के विशेषण के रूप में, ये इन वाक्यों से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि तथा छांदोग्येपि परस्तात् महात्मन चतुरो देव एकः कस जगार भुवनस्य गोपा इति अने इति श्रुति एकम एव संवर्गम गमयति, इन एक संवर्ग का उपसंहार में ज्ञापन करती है यह श्रुति। न ब्रवीति के पास में टीकाकार कहते हैं भेदम इति शेष, भेद को द्वितीयांत भेद शब्द को ब्रवीति के कर्ता के कर्म के रूप में जोड़ देना, न भेदम ब्रवीति, ये एक ही संवर्ग का ज्ञापन कर रही है, संवर्ग का भेद नहीं बता रही है। भेदम यानि संवर्ग भेदम न ब्रवीति, कैसे संवर्ग भेद नहीं बता रही है, तो उसका अभिनय है कि एकह एकेशाम चतुर्णाम संवर्ग अपरो अपरेशाम इति, संवर्ग भेदम न ब्रवीति ऐसा लगाना। तो एक इन वागादि अध्यात्म चार महात्माओं का संवर्ग है प्राण, और अधिदैव अग्न्यादि महात्माओं का संवर्ग वायु है, ऐसा भेद उपसंहार में श्रुति नहीं बता रही है, अपितु एक ही देव का ज्ञापन कर रही है। ये ज्ञापन करके एक प्रकार से ये बताना चाह रही है कि उपक्रम में उपास्य के रूप से बताए गए अध्यात्म अधिदैव प्राण और वायु एक है, इसलिए उपासना अपृथक होगी। हाँ वेदांत एक देशी, नहीं नहीं, हाँ हाँ। तो अब भाष्य को देखिए, ये टीका को देखिए, तथेति इस प्रतीक के बाद में पहले टीकाकार महात्मनः चतुरो देव एकः कस जगार, इस वाक्यस्थ महात्मनः इस पद की विभक्ति बताते हैं। महात्मनः ये तीन स्थान पर रूप बनता है महात्मा शब्द का, द्वितीय के बहुवचन में और पंचमी षष्ठी के एक वचन में ये रूप बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पंचमी या षष्ठी नहीं समझना, ये द्वितीय समझना। तो महात्मनः इति द्वितीय बहुवचनम्, महात्मनः ये द्वितीय का बहुवचन है। आगे लिखते हैं कि चतुरः जो मंत्रस्थ चतुर शब्द हैं वह भी चतुर्थी द्वितीय का बहुवचन है। चतुरः चतुर शब्द है रेफांत, उसका सस में रूप बनेगा चतुरः, सस का जो अस बचेगा वो रेफ को पूरा करेगा, चतुरः बन जाएगा। और यहाँ चतुर शब्द से मात्र चार संख्या न लेकर के चार संख्या वाले वो जो अग्न्यादि हैं उनको लेना है, महात्मन का विशेषण है ना, इसलिए चतुरः शब्द का अर्थ करते हैं चतुस्संख्याकान। तो चार संख्या वाले जो महात्मा हैं वो कौन, तो अग्नि सूर्योदक चंद्रान, एक अग्नि दूसरा सूर्य और तीसरा उदक चौथा चंद्र। अच्छा दिक सूर्योदक चंद्रान, होना तो दिख चाहिए, लेकिन इसमें उदक ऐसा छपा है गलत है। हाँ, तो श्रोत्र की अभिमानी देवता तो दिशा है ना, इसलिए सूर्य दिख होना चाहिए। और इसमें छपा है सूर्यो, वो आदगुण से गुण हुआ ना, है हाँ, उदक निकलता है, लेकिन उदक तो ठीक नहीं है। सूर्य, हाँ तो ठीक है, ऐसा ठीक है। सूर्य दिक चंद्र ऐसा होना चाहिए। दिक में भी ओ क न होकर के च होना चाहिए, डबल च। चोकू लग जाता है ना, एक चोकू सूत्र है, उससे क को च हो जाता है। दिक, और या क रहता है तब भी चलेगा, लेकिन हल होना चाहिए क्योंकि वो विकल्प है। तो दिक्च ऐसा आगे वो है ना, वो चंद्रमा। तो अग्नि सूर्य दिक चंद्रमा चंद्रान ऐसा दिक चंद्रान, तो इसमें सुधारना पड़ेगा थोड़ा। अपरांश्च ये चार महात्मा तो अधिदैव में ये हो गए, अग्नि सूर्य दिक चंद्र, और अध्यात्म में है वाक चक्षु श्रोत्र मन। वाक की अधिष्ठात्री है अग्नि, चक्षु की है आदित्य, श्रोत्र का है दिशा, और मन की अधिष्ठात्री देवता है चंद्रमा। मनोरूपान एको देव कह प्रजापति, कह शब्द का अर्थ कर दिया प्रजापति। तो प्रजापति ने, एक प्रजापति ने जगार यानी गीर्णवान यानी उपसंहृतवान, उपसंहार काल में जब समय आता है प्रलय का तो उपसंहृत कर लेता है। तो न ब्रवीति भेदम इति शेष, भेद ये द्वितीयांत पद जोड़ देना है। तो इस प्रकार ये पूर्व पक्षी अपने हेतु की सिद्धि के लिए जिन श्रुति वाक्यों का आधार ले रहे थे, अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत से लेकर के यहाँ तक कई एक वाक्य बताए गए। अब पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है भाष्य में, तस्मात् अपृथक्त्वम् उपगमनस्य उपगमनस्य इति, इति शब्द है पूर्व पक्ष का समापन द्योतक, पूर्व पक्ष पूरा हुआ। तस्मात् का अर्थ है वायु और प्राण तत्व एक होने से, तत्वाभेदात ये हेतु है ना, और तत्वाभेदात इस हेतु की सिद्धि के लिए ही बीच में कहीं एक वाया उपपादन किया। तत्वाभेद रूप हेतु पूर्व पक्ष के द्वारा सिद्ध किया गया, इसलिए तत्वाभेदात अपृथक्त्वम उपगमनस्य, उपास्य तत्व एक होने से, उपगमन यानि उपासना एक ही होगी, अपृथक होगी, भिन्न भिन्न नहीं होगी, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। महात्मन चतुरो देव एक, ये इसमें ना, तो इसमें वो वागादि का अपने अपने अधिष्ठात्री देवता के साथ अभेद, प्रजापति जो उपसंहार करता है उसे भासता ही है, अधिदैव जो प्रजापति है उपसंहार करता वह समष्टि को ही देखता है, वेष्टि को उससे अलग नहीं देखता, इसलिए यहाँ समष्टि में उपसंहार है। जैसे आप इस शरीर में अहंता करके अपने इस शरीर को मात्र एक तत्व के रूप में देखते हैं, इस शरीर के अंदर भी जो करोड़ों भोगायतन हैं कृमियों के, जो लाल पेशी सफेद पेशी और उनके भी उपकरण हैं, इंद्रियादि हैं, वो भी जीते मरते हैं का मतलब उनके उपकरण आदि है कि नहीं, लेकिन उनको आप अपने वागादि उपकरणों से अलग उनके उपकरणों को नहीं देखते, ना उनके कार्यक्रम संगातों को देखते हैं। ऐसे ही वो मूल आपके दृष्टि में उनके वागादि आपके वागादि रूप ही हैं, अलग नहीं हैं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड को अपना भोगायतन के रूप में और समष्टि अग्न्यादि को अपने उपकरणों के रूप में देखने वाला, उसके दृष्टि में ये वागादि अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पर अलग नहीं बताए हैं। ये तो सिद्धांत में बताएंगे, सिद्धांत में बताएंगे कि उपासना साधक अवस्था में तो ऐसी ही करनी है, ठीक है, और भेदे नहीं अध्यात्म स्थान पर अधिदैव स्थान पर। और जब उपासक की उपासना का परिपाक होता है और उपास्य का सायुज्य प्राप्त करता है, तो उस समय उसे सायुज्य प्राप्त होगा प्रजापति का ही, सूत्रात्मा का ही, और सूत्रात्म दृष्टि से जब वो देखेगा तो ये ब्रह्मचारी के मुख से निकला हुआ श्लोक है ना, वो अपने को प्रजापति यानी सूत्रात्मा से अभिन्न समझ करके जब उपासना का परिपाक होगा तो वहां पहुंचेगा, वो देखेगा। और सिद्धांती जो पृथक पृथक उपासना बता रहे हैं, वो उपक्रम में अलग अलग स्थान आदि और गुण आदि के कथन के कारण अवस्था भेद और अध्यात्म अधिदैव गुण भेद, इसको लेकर के वो अलग अलग उपासना होगी ये बता रहे हैं। बाकी प्रजापति देव तत्वतः एक तो है, ये सिद्धांती भी कह रहे हैं, और ये उपासना अलग अलग स्थानों में करने पर भी प्राप्त होना है जो फल, वो सूत्रात्म भाव की प्राप्ति ही होनी है, सूत्रात्मा का सायुज्य ही प्राप्त होना है, और इसलिए उसमें वो जो ब्रह्मचारी के मुख से निकला हुआ श्लोक है एक प्रकार से फल का ज्ञापक है। अब सिद्धांत पढ़ेंगे तब पूरा ये सब ध्यान में आ जाएगा। अब एवं प्राप्ते ब्रूम इत्यादि भाष्य से सिद्धांत का अवतरण लिखा गया, पूर्व पक्ष का उपसंहार हुआ। तो एवं प्राप्ते यानी इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर वायु और प्राण का तत्वतः अभेद होने से अध्यात्म अधिदैव प्राण एवं वायु की अपृथक ही उपासना होगी, पृथक उपासना नहीं होगी, इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ब्रूमः यानी सिद्धांतम ब्रूमः, इसके विषय में हम सिद्धांत बताते हैं, हम सिद्धांतियों का ये कथन है। पृथक एव इत्यादि सिद्धांत को बताने वाली प्रतिज्ञा है सिद्धांति की। इस सिद्धांत के प्रतिज्ञा वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार, अवतरण को देखिए। यथा अग्निहोत्रम जुहोति इति उत्पन्न अग्निहोत्रस्य एकस्यैव दधि तंडुलादि गुणभेदेन सायं प्रातः काल भेदेन प्रयोग भेदः तथा अन्नादो भवति य एवं वेद इति उत्पन्नायाः संवर्ग विद्यायाः एकत्वेपि उत्पन्न शिष्ट वायु प्राणाख्य गुणभेदात प्रयोग भेद इति उत्सूत्रम् अन्नादो भवति य एवं वेद इति उत्पन्नायाः संवर्ग विद्यायाः एकत्वेपि उत्पन्न शिष्ट वायु प्राणाख्य गुणभेदात प्रयोग भेद इति उत्सूत्रम् सिद्धान्तेति पृथगेव इति। ये दृष्टांत बताते हुए अवतरण लिख रहे हैं। तो कहते हैं एक होने पर भी तत्वतः अलग अलग अनुष्ठान होगा, इस अर्थ इस बात की सिद्धि के लिए मीमांसा का दृष्टांत बताया जा रहा है कि यथा अग्निहोत्रम जो होती इति उत्पन्न अग्निहोत्रस्य एकस्यैव दधि तंडुलादि गुणभेदेन सायं प्रातः काल भेदेन प्रयोग भेद। इतना दृष्टांत है कि अग्निहोत्रम जो होती एक विधि वाक्य है और उत्पन्न शब्द का अर्थ विहित। यहाँ जो प्रधान विधि होता है उसे कहा जाता है उत्पत्ति विधि, और उत्पत्ति विधि के द्वारा जिसका विधान किया जाता है उसे कहा जाता है उत्पन्न। तो अग्निहोत्रम जो होती ये है नित्य अग्निहोत्र का उत्पत्ति विधि प्रधान विधि वाक्य। इसके द्वारा विहित जो अग्निहोत्र है तो इति उत्पन्न यानी इस वाक्य के द्वारा विहित अग्निहोत्र वह एक है। अग्निहोत्रम ज्योति में अग्निहोत्र ये एक वचन है, एक ही अग्निहोत्र है। तो एकस्यैव लेकिन समय अलग अलग दो बताए हैं, एक प्रातः काल एक सायंकाल, और हवि द्रव्य भी अलग अलग बताया है दधि तंडुल आदि रूप। तो ये कहते हैं कि दधि तंडुल आदि गुण भेदेना, यह गुण शब्द का अर्थ है अंग, हवि द्रव्य रूप जो अंग है वो दधि तंडुलादि रूप है, कर्म एक है और हवि अलग अलग बताया गया, इसलिए गुण भेद हुआ। और काल भेद हुआ सायं प्रातः काल, ये समय भेद भी है। तो ये माना जाता है कर्म का भेद होता है गुण भेद होने पर, रूप भेद होने पर, और द्रव्य देवता को माना जाता है वो रूप, कर्म का रूप है द्रव्य और देवता मीमांसकों के अनुसार। तो यहाँ दधि तंडुलादि जो द्रव्य है हवि द्रव्य वो बदल रहा है गुण, और काल भी बदल रहा है। इसलिए अग्निहोत्रम जो होती इस वाक्य के द्वारा विहित एक ही अग्निहोत्र होने पर भी उसका अनुष्ठान अलग अलग होगा। दधि द्रव्यक और प्रातः काल किया जाने वाला अलग होगा, तंडुल द्रव्यक सायंकाल किया जाने वाला अनुष्ठान अलग होगा। तो जैसे यहाँ अनुष्ठान भेद हैं कर्म स्वरूपतः एक होने पर भी, गुण भेद होने से काल भेद होने से अनुष्ठान भेद हुआ, ऐसे ही ये तो दृष्टांत हो गया कि अग्निहोत्रम ज्योति इति उत्पन्न अग्निहोत्र से एकस्यैव दधि तंडुलादि गुण भेदेन सायं प्रातः काल भेदेन प्रयोग भेद, ये जैसे हुआ। अब दार्ष्टान्त में बताते हैं तथा अन्नादो भवति यह एवं वेद, ये संवर्ग विद्या का विद्या का विधायक वाक्य है, इसे उत्पत्ति विधि कह रहे हैं। यह एवं वेद इस वाक्य के द्वारा संवर्ग विद्या का विधान होता है, जैसे अग्निहोत्रम जो होती इस वाक्य के द्वारा अग्निहोत्र का विधान होता है, ऐसे संवर्ग विद्या का विधान करने वाला वाक्य कौन सा है, उत्पत्ति वाक्य, तो यह एवं वेद। तो यह यानि जो उपासक, एवं यानि जैसा उपास्य का स्वरूप पहले बताया और जो गुण बताए हैं, उन गुणों का और स्थानों का और अवस्थाओं का परामर्शक है एवं शब्द, यानि संवर्गत्व गुण विशिष्ट और अध्यात्म अधिभूत अध्यात्म अधिदैव स्थान विशिष्ट और अवस्था विशिष्ट जो प्राण तथा वायु है इनकी उपासना करता है। वेद शब्द का अर्थ है उपास्ते, उस उपासना का फल है जैसा वहां पर वर्णन है वैसा ही चिंतन करने से इनका फल बताया गया, लौकिक फल, आनुषंगिक ऐहिक फल, अन्नादो भवति, वह एक प्रकार से प्रदीप्त अग्नि होता है। अन्नाद होता है मतलब अन्न खाने वाला होता है, का मतलब उसे कोई उदर संबंधी रोग आदि नहीं होते, ये तो दृष्ट फल है। अदृष्ट फल मुख्य तो है सूत्रात्म भाव की प्राप्ति। तो ये एवं वेद इति यानी इस वाक्य के द्वारा उत्पन्नाया यानी विहिताया संवर्ग विद्याया एकत्वेपि, संवर्ग विद्या के एक होने पर भी उत्पन्न शिष्ट वायु प्राणाख्य गुण भेदात, तो उत्पन्न यानि विहित जो उपासना उसे कहा जाएगा उत्पन्न, और शिष्ट का अर्थ है शेष रूप जो अंग, तो उत्पन्न शिष्ट जो वायु और प्राण रूप उपास्य देवता है, इन्हें देवता को भी कहा जाता है कर्म रूप अंग उपासना का। उपासना में जो कर्म होगा यानी विषय होगा उसे कहा जाएगा कर्म कारक रूप अंग। इसलिए उत्पन्न शिष्ट, शिष्ट शब्द का अर्थ है संबद्ध संबंधी यानी अंग, वो उपासना है अंगी, तो उसका अंग हो जाएगा वो कौन है, प्राण और वायु, ये उत्पन्न शिष्ट अंग माना जाता है। गुण शब्द का अर्थ है अंग, तो उत्पन्न शिष्ट यानी विहित उपासना संबंधी जो प्राण और वायु नामक गुण है, गुण यानी अंग है, वो भिन्न भिन्न है। तो जैसे वहां दधि तंडुलादि अलग अलग गुण थे, एक ही अग्निहोत्र विहित होने पर भी दधि तंडुलादि गुण भेद होने से प्रयोग भेद हुआ, ऐसे यहां पर ये एवं वेद इस वाक्य के द्वारा विहित उपासना संबंधी जो गुण है वायु और प्राण नामक, यह स्थान भेद को लेकर के अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो गुण भेद हुआ, और इसीलिए क्या होगा, प्रयोग भेद यानी उपासना के अनुष्ठान का भेद होगा। इति यानी इस प्रकार का सिद्धांत इस अधिकरण का, और सिद्धांत का विशेषण है उत्सूत्रम सिद्धांतम सिद्धांते इति। तो उत्सूत्रम कहा जाता है सूत्र से बहिर्भूत, जो सिद्धांत है उसे बताते हैं सिद्धांत इति का अर्थ है। यहां प्राण और वायु की पृथक पृथक उपासना होगी इत्याकारक जो सिद्धांत है वह सिद्धांत सूत्र के किसी शब्द से प्रतीत नहीं हो रहा है। सूत्र में तो है प्रदानवत, हाँ प्रदानवत तदुक्तम, प्रदानवत तदुक्तम, इतना ही सूत्र है। तो सूत्र के इन शब्दों में से किसी भी शब्द से प्राण अध्यात्म प्राण और अधिदैव वायु की पृथक पृथक उपासना होगी इस प्रकार का सिद्धांत नहीं निकल रहा है। यानी शक्ति संबंध से ऐसे सूचित तो ही है, सूत्र के द्वारा सूचित अर्थ को ही प्रकट करते हैं भाष्यकार भगवान। सूत्र से ये सब विषय संशय पूर्व पक्ष सिद्धांत फल आदि सूचित है सबका सब, नहीं तो फिर भाष्यकार बताएंगे तो ये सूत्रकार का अभिप्रेत थोड़ा ही होगा यदि सूत्र से सूचित न हो तो। लेकिन सूत्र में प्रयुक्त किसी शब्द के शक्ति संबंध से जानना चाहेंगे तो शक्ति संबंध से नहीं बताया जा रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है उत्सूत्रम सिद्धांतेति। यानी सूत्र के द्वारा सूचित अर्थ किंतु सूत्र के शब्दों से शक्ति संबंध से प्रतीत न होने वाला जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को बताते हैं। उत्सूत्रम सिद्धांत यति पृथग एव इति। तो भाष्य में प्रतिज्ञा है सिद्धांति की कि पृथग एव वायु प्राणो उपगंतव्यो इति, कि बृहदारण्यक में भी और छांदोग्य में भी प्राण और वायु की उपासना अलग अलग ही करनी है, दोनों को एक करके अपृथक उपासना नहीं पृथक ही इनकी इन्हें उपास्य समझना चाहिए। पूर्व ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक जिज्ञासा है कि कस्मात्, यानी किस कारण से वायु और प्राण का अपृथक ही चिंतन है, ये पृथक ही चिंतन है अपृथक चिंतन नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न होने पर उत्तर दिया कि पृथक उपदेशात का मतलब श्रुति ने जो प्राण नाम से अध्यात्म स्थान में उसी तत्व को कहा है और वायु नाम से अधिदैव में कहा है, ये जो अलग अलग उपदेश है अध्यात्म में और अधिदैव में और अधिदैव के उपदेश का उपसंहार करके अथ अध्यात्म ऐसा अध्यात्म का उपक्रम अलग करके जो उपदेश श्रुति कर रही है ये प्रतीत होता है कि ये अलग अलग उपदेश श्रुति का करना श्रुति को प्राण और वायु की पृथक पृथक उपासना विवक्षित है, इसी के लिए पृथक उपदेश श्रुति कर रही है, ये पृथक उपदेशात सिद्धांति का हेतु है। इसी हेतु का उपपादन आध्यानार्थो इत्यादि से किया जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।